Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Jutro 70. urodziny Toma Waitsa. Nie mogliśmy zacząć inaczej niż od jego płyty. Płyty ostatniej, choć już wydanej jakiś czas temu, dłuższy, 8 lat temu, ukazał się album Bad As Me. Myślę, że do tego albumu, jak i do głosu Toma Waitsa jeszcze dzisiaj na pewno wrócimy w audycji Mało Obiektywnie. Ale czas się najpierw przywitać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Już o tej naszej normalnej porze, po wojażach listopadowych i festiwalowych na jazzowej jesieni w Bielsku-Białej, na Jazztopadzie we Wrocławiu i na Jazz Juniors w Krakowie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. To też jest taka nasza tradycja, że zawsze w pierwszej godzinie naszego spotkania mamy gości. No i pierwszy z nich już za chwilę. Prezentując Państwu muzykę z tej płyty jakiś czas temu, wyraziłem na antenie nadzieję, że może uda się spotkać z artystą. No i proszę bardzo, to nam się wszystko materializuje w tej chwili. W studiu Trójki Arek Czernycz, witam Cię. Dobry wieczór. Twoja debiutancka płyta wydana nie tak dawno, choć nagrana jeszcze w listopadzie 2018 roku w Respublika Studio. Tak jest. Nagraliśmy dokładnie rok temu w listopadzie w studiu Respublika. Powiedz kilka słów o zespole. Jednego z twoich kolegów już dobrze znam, bo nie tak dawno gościł też u mnie Antek Wojnar. Tak, Antoni Wojnar gra ze mną na perkusji. Tak jak powiedziałeś, jest też kompozytorem. Wydał swoją płytę. I przygotowuje się do wydania drugiej. Przygotowuje, no to nie zdradził mi tego sekretu. Mówił na antenie, że pracuje i może 2020 to będzie ten rok z nową płytą, drugą. A to czekamy. Tak. No i basista. I basista, kontrabasista. Właściwie tak, kontrabasista. Filip Arasimowicz, kontrabasista pochodzący z Gdyni. Razem wszyscy kończyliśmy Akademię Muzyczną w Gdańsku. Stąd się znam. No ale dlaczego akurat akordeon? To nie jest chyba najpopularniejszy instrument. Czy coś się zmienia przez te lata? Czemu akordeon? Jak zdawałem do szkoły muzycznej i komisja zapytała mnie, na co chcę zdawać, powiedziałem, że chcę na fortepian. Aha. Ale byłem zapisany na akordeon, więc musiałem wybrać, no dobra, może być ten akordeon. I ten instrument. Jakoś tak chyba był mi przeznaczony poniekąd, więc kończąc szkołę muzyczną stwierdziłem, że jednak pójdę w stronę muzyki rozrywkowej i tak moje drogi, moja droga, powędrowałem do Gdańska na Akademię, na Wydział Jazzu i stąd też ta płyta. Jakby jestem zafascynowany tą muzyką, więc próbuję na swoim instrumencie jak najwięcej tego pierwiastka jazzowego przemycić. Wykrzesać, tak? Wykrzesać. No i udaje ci się całkiem nieźle, muszę przyznać. 7 to są wszystkie twoje kompozycje, te utwory tutaj? Tak jest. W całości płyta jest autorska. Dobrze, to posłuchajmy może... O, właściwie tak. Słuchaliśmy utworu Travels, wybranego przez ciebie. Tak jest. A teraz kolejny wybrany przez ciebie również. Monia. Tak, to jest utwór osobista rzecz, dokładnie, tak? Bardzo osobista. Utwór dedykowany mojej dziewczynie. No trzeba posłuchać. No to nie słuchamy. Ma co opowiadać. No to słuchamy. Arek Czerny-Sztria. Thank you. Monia. To jest tytuł kompozycji Arka Czernysza, akordeonisty, także autora wszystkich utworów na debiutanckiej płycie zatytułowanej Breath, czyli Oddech. Obok Arka, który jest gościem trójki, także na kontrabasie Filip Arasimowicz i na perkusji Antoni Wojnar. Patrzę na okładkę twojej płyty i widzę tutaj nazwiska znakomitości polskiego jazzu, twoich profesorów, tych muzyków, którzy cię inspirują. Powiedz kilka słów o tych ważnych postaciach dla ciebie. Kilka słów o ważnych postaciach dla mnie. Są wymienieni na tej płycie między innymi Cezary Paciorek i Sławek Jaskółkę, którzy byli moimi profesorami podczas nauki w Akademii Muzycznej. Mhm. No, świetni ludzie, świetni muzycy, bardzo ciepli, pomocni. Po prostu ogrom wiedzy można czerpać całymi garściami. Mhm. Dlatego też są wymieniani, ponieważ jestem im wdzięczny. Jakby myślę, że ich pierwiastek jest też obecny na tej płycie, w naszej muzyce. Gdzieś te inspiracje, czy akordeonem pana Paciorka, czy fortepianem pana Jaskółkę. Udało się zagrać trochę koncertów z tą płytą? Tak, zagraliśmy, troszeczkę jeździliśmy z naszą muzyką po Polsce. Mhm. Myślę, że warto wspomnieć o naszej ostatniej, pierwszej w sumie zagranicznej trasie listopadowej. Odwiedziliśmy trzy miasta w Rosji, Moskwę, Kaliningrad i Petersburg. Ja wcześniej, zanim, bo jakby trasa składała się z dwóch części. Pierwsza część to były takie moje koncerty solo. Byłem zaproszony na festiwal Przyszłość Jazzu przez Igora Butmana, gdzie graliśmy taki koncert przygotowany przez zaproszonych muzyków w moim wieku, też młodszych, ze Stanów, z Wielkiej Brytanii i z Rosji. I graliśmy właśnie trzy koncerty w klubie Igora Butmana na Tykance w Moskwie i w Filharmonii Czajkowskiego i do tego jeszcze doszedł koncert z Big Bandem moskiewskim. Także bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawi muzycy. Pierwszy raz grałeś z Big Bandem? Nie. Z Big Bandem miałem już okazję grać u nas na Akademii. Mm-hmm. Wiele razy, także już jakieś doświadczenie miałem, ale przyjemność była zagrać z zupełnie nieznanymi osobami, bo to naprawdę wyglądało tak, że mieliśmy dzień próby i koncert. Była jedna próba z Big Bandem, następnego dnia koncert, także trzeba było się mocno pilnować. No i po tych trzech naszych koncertach do Moskwy dojechali moi koledzy Antek i Filip, gdzie zagraliśmy też koncert, też w klubie Igora Butmana, bardzo interesujące miejsce. Po czym pojechaliśmy do Kaliningradu, tam graliśmy podwójny koncert z Triem 1, drugi z panią Krystyną Stańko, też panią profesor z Akademii Muzycznej, też bardzo ciekawe doświadczenie. Po drodze mieliśmy jeszcze jakiś tak zwany masterclass. Ja to wolę nazywać jakimś spotkaniem po prostu z muzykami. Bardzo też było miło. No i odwiedziliśmy, mogę powiedzieć śmiało, cudowne miasto Petersburg, gdzie poza koncertami na Jazz Across Borders mieliśmy okazję zwiedzić po prostu mury miasta. No, tam jest cudownie, naprawdę. Polecam wszystkim. Arek Czernysz, jego debiutancka płyta zatytułowana Breath. Koncerty na 2020 jakieś będą? Na 2020 koncerty będą, aczkolwiek cały czas nad tym pracujemy. Mm. Planujemy też jakieś wyjazdy za granicę, w stronę gdzieś Budapesztu bardziej. Na południe trochę, tak? Południe, wschód też. Zobaczymy, co uda się zorganizować. Na pewno po Polsce będziemy jeździć, odwiedzimy kilka miast, także można śledzić na mojej stronie na Facebooku. Polecam. Tak, polecamy strony internetowe, tam na pewno wszystkie informacje Państwo znajdą. Przypomnijmy raz jeszcze, Antoni Wojnar perkusja, Filip Arasimowicz kontrabas, Arek Czernysz akordeon i kompozycje. Wszystkie 7 kompozycji na płycie zatytułowanej Breath. Dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję pięknie. Za wizytę w Trójce, za tę płytę, do której wracałem i na pewno będę też wracał w naszych trójkowych spotkaniach. Wybrałeś utwór trzeci do prezentacji i tak się składa, że trzeci na płycie, Baltic Night. Tak jest. Trzeci, dlatego że jest to chyba, jeżeli mogę tak powiedzieć, jestem z niego najbardziej zadowolony. Jest to taka najbardziej jazzowa kompozycja z płyty, wieloczęściowa, jest dużo przeprowadzeń zapożyczonych z muzyki klasycznej i no, polecam wsłuchać się w tą muzykę. To się wsłuchujemy. Baltic Night, Arek Czernysz Trio. Thank you. Baltic Night i płyta Breath. Tak debiutuje Arek Czernysz i jego trio z Filipem Marasimowiczem na kontrabasie i Antonim Wojnarem na perkusji. Arek Czernysz był pierwszym gościem audycji Mało Obiektywnie, zatem mamy za sobą to pierwsze spotkanie, a tu już za moment kolejna rozmowa. Zachodowi droga tu się zaczęła i mnie gna. Rodzinne plansze pól, stroskane głowy, wiesz. I pierwsza randka tu, i pierwszy w bójce cios. Wiej, wietrze, motyle, losy, wiej, dziej, bo się dzieje. Ku zachodowi droga, choć meandruję, ale tam poprawiam perły nóg. Ze sceny rzucam w tłum sceniczny kostium wnet, w służebny zmienię strój. Wiej, wietrze, motyle, losy, wiej, dziej, bo się dzieje. Zachodowi droga pamięta o mnie, a ja mniej. Lat wiele twardej gry, siwieją głowy, wiesz. U źródeł oczu twych zarasta rzęsą star. Wiej, wietrze, motyle, losy, wiej, dziej, bo się dzieje. I na raz dwoje nas. Kto to nakręcił, ten film, jaki to mistrz? Co sprawia ten czuły stan, żebym ja zabić się dał za nią jak nic? Ku zachodowi droga pamięta o mnie, a ja nie. I nowe życia z nas, naszego jakby mniej. To przecież cały sens, i czego jeszcze chcieć? Wiej, wietrze, motyle, losy, wiej, dziej, bo się dzieje. I na raz nakręcił ten film, jaki to mistrz. Co sprawia ten czuły stan, żebym ja zabić się dał za nich jak nic. Tu zachodowi droga, tam przecież całe piękno jest. Oto wciskam gaz, oto odrywam się urodą nowych prac. Życie porywa mnie. Wiej, wietrze, motyle, losy, wiej, dziej, bo się dzieje. Tę piosenkę znają Państwo z naszych spotkań w Trójce. I teraz mamy także okazję porozmawiać sobie o tej płycie. Robert Mróz jest gościem Trójki. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie. Droga ku zachodowi to jest pierwszy utwór, a także tytuł Twojej pierwszej płyty. Tak, to prawda. Trochę... Skąd się wzięło Twoje śpiewanie? Śpiewam od dziecka tak naprawdę. Mhm. Dużo było aktywności w dawnych czasach. Potem zająłem się zupełnie inną dziedziną, ale muzyka była cały czas i pisałem ją, składałem ją do szuflady. No i teraz nadszedł moment, żeby wreszcie nagrać płytę. Jak już nagrałeś płytę, to od razu z orkiestrą. I to orkiestrą nagrodzoną Grammy właściwie. Tak, to prawda. Mam to szczęście, że Adam Klocek, szef orkiestry Kaliskiej, zainteresował się tym projektem, gdy zapytaliśmy go, co on na to, bo przyznam szczerze, że ta muzyka była rzeczywiście pisana z myślą o szerokim orkiestrarium. Adam się bardzo zapalił i był takim dobrym duchem tego projektu od samego początku. Tak, przypomnijmy Państwu, to jest ta sama orkiestra, którą słychać na płycie Night in Galicia, Włodka Pawlika, tej nagrodzonej właśnie Grammy. Robert Mróz, muzyka, właściwie wszystkie utwory niemal to są twoje wszystkie, kompozycje. Tak, wszystkie, tak, dokładnie. Słowa piszesz także i ty do jednego utworu, ale większość to są słowa Jana Kondraka. Ważnej postaci dla polskiego świata, takiej piosenki, w której tekst odgrywa ważną rolę. Z Jankiem znamy się od zawsze. Poznaliśmy się jeszcze w czasach, gdy razem występowaliśmy na Festiwalu Piosenki Studenckiej. Zarówno on i ja byliśmy tam nagradzani. Poznaliśmy fantastycznych ludzi. Część z nich nawet niestety dzisiaj nie żyje. Niemniej jednak mam ogromnie fantastyczne wspomnienia z tamtego czasu. Z Jankiem, tak jak mówię, pisaliśmy wcześniej piosenki razem. Ja muzykę, on do muzyki teksty. Potem przez jakiś czas on poszedł drogą barda. A jakieś 6-7 lat temu zadzwoniłem do niego, co on na to, gdybyśmy nagrali część piosenek, które kiedyś napisaliśmy i czy nie napisałby tekstów do nowych utworów. Bardzo się również zapalił do projektu. No i tyle. Taki jest efekt tej naszej współpracy. To posłuchajmy kolejnego utworu, który wybrałeś. Bezwiednie, tak? To jest ta piosenka. Tak, Bezwiednie. To tak. Słuchamy. Jakoś radzę sobie sam, nie chciałem tak. Najładniej było ci, strojnej w moją trwogę. Nie, nie chciałem sam, a przecież jest. I każdy nowy dzień krąży już beze mnie. Jakoś radzę sobie sam, nie chciałem tak. Było, że domy trzy i ekstaza i obezwładnia skurcz, że to nigdy już. I każdy nowy dzień krąży już beze mnie, bezwiednie sam. Jak obłoku ciąg, bezwiednie sam. Bezwiednie, bezwiednie sam. Jak obłoku ciąg, bezwiednie sam i sam i ciąg. Jakoś radzę sobie sam, nie chciałem tak. Najładniej było ci, strojnej w moją drogę. Nie, nie chciałem sam, a przecież jest. I każdy nowy dzień krąży już beze mnie, bezwiednie sam. Jak obłoku ciąg, bezwiednie sam. Bezwiednie, bezwiednie sam. Jak obłoku ciąg, bezwiednie sam i sam i ciąg. Kocham cię z każdą chwilą mnie, z każdą nową chwilą mniej tu mnie. jakoś radzę sobie sam. Nie chciałem tak. Najładniej było ci strojnej w moją drogę. Nie, nie chciałem sam, a przecież jest. I każdy nowy dzień krąży już beze mnie. Tak brzmi pierwsza płyta mojego gościa. Robert Mróz jest w studiu Trójki. Tak brzmi płyta nagrana z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kalickiej pod dyrekcją Adama Klocka, ale podkreślałeś tu poza anteną rolę Marcina Partyki, aranżera tego albumu. Tak, duży szacunek dla Marcina za to, co zrobił, aranżując. Mnóstwo świetnych kontrapunktów wstawił tutaj. Bardzo, bardzo rozumieliśmy się przy tej płycie i niewiele słów potrzebowaliśmy, żeby zrobić to, co zrobił Marcin. Naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo mu dziękuję. Gra się koncerty z orkiestrą łatwo? Łatwo się śpiewa z orkiestrą? Jak to jest w ogóle? 60 osób za plecami to jest tak jak uniesienie na skrzydłach. Jest tylko łatwiej tak naprawdę. Jest to absolutnie fantastyczne doznanie, bo to rzeczywiście jest te 60 osób, profesjonalnych muzyków, które cię unosi. Ty masz tylko zaśpiewać. Tylko. No dobrze. A jak wygląda właśnie sprawa z trasą? Były już koncerty? Będą? Zagraliśmy jeden koncert w Filharmonii Kaliskiej, bardzo dobrze przyjęty, notabene przed jeszcze nagraniami, bo chcieliśmy zobaczyć, jaki będzie odbiór. Pożegnali nas ludzie na stojąco, więc myślę, że był fajny. Nie ukrywam, że przecie przyszli na Adama Klocka, a nie nieznanego gościa. Natomiast bardzo nam się to podobało i będziemy kontynuować. Mamy zaproszenia już w tej chwili na dwa koncerty w kwietniu z Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej, ale nie ukrywam też, że jest inny projekt, gdzie będziemy te same nuty grać w mniejszym składzie. I na razie tyle. Na razie tyle. Dobrze, zabrzmiało to bardzo intrygująco i tajemniczo. Ale to są piosenki, które ty pisałeś przez lata, zbierały się do szuflady. Tak. Od czasów festiwalu piosenki studenckiej wręcz? Dosłownie. Najstarsza piosenka ma, no tak, chyba już prawie 30 lat tak naprawdę, najstarsza. Natomiast część z nich była, połowa mniej więcej, napisana specjalnie de novo na płytę. To trochę może słychać, bo jest troszkę inna harmonia, ale mam nadzieję, że płyta i tak wydaje się być spójna. Hmm. Nie żałujesz tego, że nie zostałeś gwiazdą musicalu znanego? Pewnie, że żałuję. Życie by się potoczyło wtedy zupełnie inaczej. A z drugiej strony nie przeżyłbym tego, co przeżyłem w medycynie i myślę, że to jest doświadczenie absolutnie unikalne i zarówno jedna dziedzina, jak muzyka, jak i medycyna są porywające, zaborcze, wymagają czasu. Są bardzo potrzebne. Tylko... Okej. Natomiast to są rzeczywiście dwie moje fascynacje, którym się oddaję równomiernie. No to z tym takim zawieszeniem trochę tajemniczym i zaproszenia na te koncerty w 2020 roku Państwa zostawiamy. I jeszcze z jednym utworem. James Bond to jest jeden z Twoich ulubionych bohaterów, czy wręcz przeciwnie? Słowa są Jana Kondraka i to Jan Kondrak jest autorem. Natomiast rzeczywiście ten utwór... Ale gdzieś tam pokrewieństwo dusz pewnie jakieś czujecie. Tak, bo my dyskutujemy teksty przed ich powstaniem. Aha. I tu przyczynkiem była scena, która się dzieje, którą się zaczyna film Czas Apokalipsy, gdzie na spoconej pościeli leży bohater, a przez światło przebija, przez rolety w oknie, tańczą pyłki na wietrze i to się dzieje w tym utworze. I to jest piosenka o kimś, kto w tym momencie jest bardzo, bardzo słaby, ale to jest ten moment, kiedy zbieramy siły i zdajemy sobie sprawę z tego, że już gorzej być nie może, teraz już może być tylko lepiej. Robert Mróz, jego pierwsza płyta Droga ku Zachodowi. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. I za tę płytę ważną w polskiej muzyce w 2019 roku. To słuchamy. James Bond. Thank you. nocne światło mija rolety czerń. Tańczą pyłki w powietrzu na spoconą pościel opada cień. Jakbyś była w niej i muszę milczeć już i muszę być jak stal. Sam idę na ostatni bal polarnych złóż. Nie otwieram gazet, bo dawno wiem, mnie męczy ten obłędny tok. Silniejsza wiara, tym zbrodni lżej. Światło rodzi mrok. Wciąż patrzę na twą twarz na zdjęciu, ale cóż. Tak brzmi debiutancka płyta Roberta Mroza. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak, to jest jego debiutancka płyta. Jak państwo słyszeli, tak się poukładało życie, że najpierw kariera medyczna, a potem kariera muzyczna. No, może i tak miało być po prostu. Droga ku zachodowi. Pierwsza płyta Roberta Mroza, jego muzyka, słowa Jana Kondraka, no i orkiestra Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka. Aranżacja i orkiestracja Marcin Partyka. To też nazwisko, które dzisiaj musi się pojawić raz jeszcze, kiedy słuchamy wspólnie tej płyty. Droga ku zachodowi, Bezwiednie i James Bond. Te trzy piosenki dziś z tego albumu w audycji Mało obiektywnie. No i następna orkiestra, ale to orkiestra już w zdecydowanie mniejszym składzie, mniej licznym. To jest album, którego słuchaliśmy już wspólnie w tym tygodniu w Trójce, w audycji Teraz Polskie z wtorku na środę. Kolejna płyta debiutanta. No tak się nam układa, właściwie sami debiutanci od początku audycji, poza jubilatem Tomem Waitsem. Szymon Sutor, jego Jazz Septet and String Orchestra. Mm-hmm.